प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे गंगा प्रपन्न पारिजाताय पूतले तैव प्राणाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतानुकूलि वसुदेव सुतम देवं कंसकानन्दं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत्पुत्रं वंशीभूषितगरान्नवनीतिलाभात् कृष्णाचरं किमपि सत्त्वं न जाने हरि ओं नमो परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुसेवाय नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बोलो भाई क्या सुना होगा हमारे मन में तो ये है कि ये दो विभाग है उनको ठीक तरह से जान ले। एक अपरा प्रकृति है एक परा प्रकृति। तो अपरा प्रकृति इधर परा प्रकृति इधर तेरे भगवान। तो भगवान के और अपरा प्रकृति बीच में परा प्रकृति है। तो वो परा प्रकृति अगर अपरा को पकड़ती है तो पतन होता है और भगवान को पकड़ते तो उत्थान होता है। और है ये भगवान की जाति की भगवान की तात्विक एकता है। अपरा के साथ एकता नहीं है अपरा से भिन्न है और परमात्मा के साथ इसकी एकता है। उसका संबंध नित्य संबंध है और साधर्म्य संबंध है और अनन्य संबंध है। संसार के साथ संबंध है ये अन्य संबंध है। संसार से छूटकर भगवान के साथ है वो नित्य संबंध है। और भगवान के साथ संबंध होकर जो ज्ञान की जैसी स्थिति वो हो जाती है तो वो साधर्म्य संबंध है। और परमात्मा के साथ की संबंध है वो अनन्य संबंध है। ज्ञानी तो आत्मीय संबंध है। ज्ञान तो आत्मे ही नहीं मतलब जो ज्ञानी है भक्त है वो मेरी आत्मा है। और ज्ञानी तत्व ज्ञानी जो सांख्य योगी है वो मम साधर्म मांगता मेरी सधर्मता को प्राप्त हुए। और भक्त मेरी आत्मा है। और जो कर्मयोग करके संसार से उठते हैं उनका मेरा नित्य संबंध है। संसार से जो अनित्य संबंध है वो टूट जाता है और नित्य संबंध हो जाता है। ये कर्मयोग है। तो परमात्मा के साथ नित्य संबंध है तो परमात्मा और ये परा प्रकृति एक है और अपरा अन्य है। तो अपरा से अपना विभाग है। अपरा की कोई चीज है वो सब अपरा की हमारी नहीं है। जैसे शरीर है मन है बुद्धि है इंद्रियां है शरीर है इंद्रियां है प्राण है योग्यता है इसमें जो कुछ ये सब की सब संसार और परमात्मा अपना है। तो गलती क्या हुई है कि संसार की चीजों को तो अपनी मान लिया और अपने परमात्मा है उनसे विमुख हो गया। परमात्मा के विषय में है कि नहीं है कैसा है क्या था ये विमुख हो गया। और अपरा क्या है अपरा शरीर है। शरीर अपरा इंद्रिया अपरी मन बुद्धि अपरा अपरा प्रकृति अपर मन मानो जड़ प्रकृति। ये परमात्मा की तो है परंतु ये पराम है, परा की नहीं है। भगवान ने दोनों मम्मी एक आदमी भूमि रापो नरो वायु खंग मनो बुद्धि रेवत इति यम वे भिन्ना प्रकृत सदा अपरेयम इतस्तन्याम प्रकृति वे परा। तो परा प्रकृति परमात्मा की अपरा प्रकृति परमात्मा दोनों में कहा है। और अहं कृष्ण जगत का प्रभाव और प्रलय, मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूँ। मतलब परकरम नारी मेरा गरीब से मैं ही मैं हूँ, परा प्रकृति भी मैं ही हूँ, अपरा प्रकृति भी मैं ही हूँ। तो साधु के लिए अपरा प्रकृति का त्याग करके और परमात्मा के सम्मान हो जाए। अपरा प्रकृति की जो सामग्री है स्थूल सूक्ष्म कार्य शरीर ये सब अपरा प्रकृति है। तो खास बात ये है कि मैं ये अपरा प्रकृति नहीं हूँ, मेरी नहीं है और मेरे लिए नहीं है। शरीर की बहुत महिमा गाई गई है शास्त्रों में, मानव शरीर की बहुत विशेषता गाई गई है। तो मानव शरीर की महिमा क्या है कि मानव शरीर प्राप्त करने पर ये परमात्मा को प्राप्त हो सकता है, ये योग्यता आ जाती है, इस वजह इसकी महिमा है। नहीं तो शरीर तो अपरा प्रकृति है। पंच रचित यह अधम शरीर, इसको अधम शरीर बताया है। और सबसे उत्तम देही कौन ये मनुष्य, तो वहाँ उत्तम देही बताया, यहाँ अधम बताया। उत्तम ये है कि इससे उत्तम काम हो सकता है, क्योंकि इसमें एक विवेक शक्ति है। विवेक शक्ति वो है कि ये जड़ है, ये चेतन है, ये अपरा है, ये परा है, ये जो जड़ चेतन ये नित्य है या नित्य है, ये नाशवान है ये अविनाशी है, ये क्षणभंगुर है ये निरंतर रहने वाला है। इस भेद को समझ सकता है, इस भेद को समझ सकते है सामर्थ्य होने से ये उत्तम योनि कहलाई है। फिर इस भेद को नहीं समझे तो फिर पशु है। गाय बड़ी उत्तम, उसका गोबर और गोमूत्र भी पवित्र होता है तो बड़ी उत्तम है, परंतु अपरा परा को समझ नहीं सकती, जड़ क्षेत्र को समझ नहीं सकती, नित्य अनित्य को समझ नहीं सकती, अविनाशी विनाशी को समझ नहीं सकती, ये मनुष्य समझ सकता है। तो मनुष्य को यह समझना चाहिए कि संसार के साथ हमारे शरीर की एकता है और अपनी भगवान के साथ एकता है, परमात्मा के साथ एकता है। परमात्मे थी, भगवान शब्द थी, ब्रह्म थी, परमात्मे थी, भगवान शब्द थे। भागवत माया को ब्रह्म कहो, परमात्मा को भगवान कहो, वो इन शब्दों से कहा जाता है। उसके साथ अपनी एकता है, क्यों ममई अंश हो जीव लोग, जीव है मेरा अंश है, तो अंश होने से भगवान की जाति का है, भगवान का ही संबंधी है, भगवान के स्वरूप से एकता है। तो जड़ चीज है ये अपनी नहीं है, अपरा प्रकृति अपनी नहीं है। अब अपरा प्रकृति क्या है कि संसार मात्र अनंत ब्रह्मांड है, वो सब अपरा प्रकृति है। तो अनंत ब्रह्मांडों में हमारी कोई चीज नहीं है, हमारी कोई चीज नहीं है, हमारी तृप्ति कोई नहीं कर सकता, हमारे कमी की पूर्ति कोई नहीं कर सकता। अनंत ब्रह्मांडों में आप चले जाओ तो कोई भी हमारी पूर्ति नहीं कर सकेगा, हमारी पूर्ति करेगा परमात्मा, क्यों हम परमात्मा के अंश हैं। तो परमात्मा की प्राप्ति से ही पूर्णता होगी और से होगी नहीं, इस वास्ते परमात्मा के साथ एकता है। ये दो विभाग समझ लें, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा भी नहीं है। और एक बात विशेषता ध्यान देने की, सर शरीर मेरे लिए भी नहीं है, मेरे लिए शरीर नहीं है। कहते साधन बड़ी महिमा बताइए, मानव शरीर है इससे अपना कल्याण हो जाए तो शरीर मेरे लिए ना, शरीर मेरे लिए नहीं है। बहुत से भाई बहनों को ऐसा ज्ञान है कि शरीर के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होगी, प्राय लोगों से रची हुई है, शरीर के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। शरीर नाशवान है, नाशवान के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति नहीं होती, नाशवान के त्याग से अविनाशी की प्राप्ति होती है। शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये अनुभव होने पर परमात्मा की प्राप्ति होती है, शरीर के द्वारा नहीं होती। शरीर में एक विवेक शक्ति है, शरीर में बुद्धि है, बुद्धि में एक विवेक शक्ति है, वो विवेक शक्ति है, उस विवेक शक्ति को काम लिया जाए तो उद्धार होता है। तो ये महिमा विवेक शक्ति की है, इस ढांचा है, एक पुतले है, ये काला माथा है, दो हाथ है, दो पैर है, इसकी महिमा नहीं है, वो महिमा विवेक शक्ति की है। और विवेक शक्ति में भी सदुपयोग, विवेक शक्ति का दुरुपयोग किया जाए तो वो महिमा नहीं है, वो निंदा है। इस वजह सबसे दुर्लभ मानुष देही जहाँ का उत्तर कारण में वहाँ नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेध नहीं बताया, नरक भी बताया, स्वर्ग भी बताया, मुक्ति भी बताई, और ज्ञान और वैराग्य भक्ति से उदय नहीं। तो नरकों में भी जा सकता है, ये ऐसी जगह पर है जहाँ से नरक भी सुलभ है, चौरस लक्ष्य भी सुलभ है और स्वर्ग भी सुलभ है, और ज्ञान भी सुलभ है, वैराग्य भी सुलभ है, भगवत भक्ति भी सुलभ है, सब कुछ इसको प्राप्त हो सकता है। ऐसे एक बड़ी जंक्शन पर खड़ा है, सब तरफ यहाँ से जाना होता है। तो ये महिमा है इसमें है कि सदा के लिए मुक्त हो जाए, भगवान का प्रेमी हो जाए। भगवान का प्रेमी हो जाए इतनी बात नहीं है, भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान का मुकुटमणि हो सकता है, इतनी विलक्षण योग्यता भगवान ने दी है। वो जो प्राप्त हुई है उसकी महिमा है, शरीर के आदमांस की महिमा नहीं है। इसमें जो विवेक शक्ति है उसकी महिमा है, और विवेक शक्ति के भी उपयोग की, सदुपयोग की महिमा है। तो सबसे पहले ये बिल्कुल दृढ़ता से जान लेना चाहिए कि शरीर मैं नहीं हूँ। सबका ये अनुभव है, पर उन अनुभव की तरफ ध्यान नहीं देते। बालकपन से आज तक शरीर बदलता ही बदलता रहा और मैं बदलता नहीं रहा। मैं वही हूँ जो बालकपन में था, शरीर वो नहीं है जो बालकपन में था। तो शरीर तो निरंतर ही बदलता है, किसी क्षण भी स्थिर नहीं रहता। अरे आप स्वयं कभी नहीं बदलते, प्रलय में भी, महाप्रलय में भी, महासर्ग में भी, भूतग्राम सवयम जो प्रलय में था, पहले प्रलय में था, पहले सर्ग में, वही आज भी समझा है। तो आप अपरा अपरा प्रकृति है, आप बदलते नहीं, आप वो के वही रहते हैं। तो भगवान वही में रहते हैं। आपने कई कथाएं सुनी है, व्याख्यान सुने हैं, परंतु भगवान बदलते ये सुनाए गई कि आजकल भगवान बदल गए हैं, दूसरा भगवान आ गया है, कभी नहीं सुना। ऐसे जीव भी दूसरा आ गया है, ऐसा नहीं। तो जीव और भगवान ये सदा एक साथ रहने वाले हैं, और ये जड़ जगत तो निरंतर ही बदलता है। इस बार निरंतर बदलने वाला शरीर मैं नहीं हूँ, और मेरे लिए कैसे हो सकता है? मैं निरंतर रहने वाला और निरंतर बहने वाला, निरंतर रहने वाला और बहने वाला का संबंध कैसे होगा? निरंतर ही बहता है और निरंतर ही रहता है। तो ये खास बात मान लेनी चाहिए, मेरा पार हो जाएगा, एकदम पक्की बात है। शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा भी नहीं है, और विशेष बात ये बताई कि मेरे लिए भी नहीं है। जैसे कोई मशीन लगा दे मलाई की बड़ी ठंडी पर, तो मशीन हमारी नहीं है, उससे पैसा पैदा होते वो मेरा है। ऐसे ये शरीर मेरा नहीं है, शरीर से जो काम होता है वो मेरा है। वो काम कैसा होता है? नरकों में जाने का होता है, स्वर्ग में जाने का भी होता है, मुक्ति में जाने का भी होता है, प्रेम प्राप्त करने का भी होता है। तो ऐसा काम इसने हो सकता है, इस बात की महिमा है। नरकों में भी जा सकते हैं, स्वर्ग में भी जा सकते हैं, 14 जिला दूरी में जा सकते हैं और मुक्ति में जा सकते हैं और परमात्मा का प्रेम भी प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का दर्शन भी कर सकते हैं। ये जो सामर्थ्य है इसी को लेकर इसकी महिमा है, शरीर को लेकर नहीं है। ये महिमा शरीर के द्वारा नहीं होती है, शरीर से संबंध छोड़ने से होती है। स्वर्ग और नरक ये शरीर के साथ संबंध रहने से होती है। और ज्ञान और वैराग्य भक्ति है, ये शरीर का संबंध छोड़ने से होती है। तो स्वर्ग और नरक और स्वर्ग नरक ये तीन तो शरीर के साथ संबंध रखने से होती है। तो वैराग्य ज्ञान और भक्ति ये शरीर का संबंध छोड़ने से होती है। और शरीर का संबंध तो छूटेगा ही, छूटेगा नहीं, छूट ही रहा है निरंतर। इसके लिए कल भी कहा, आज भी कहते हैं, बार बार कह देता हूँ, तो जितने वर्ष आ गए हैं उतने वर्ष शरीर से संबंध छूट गया है। 5 वर्ष आए तो 5 वर्ष छूट गया, 50 वर्ष आए तो 50 वर्ष छूट गया, 7 वर्ष छूट गए। अब लागे 5, 7, 10, 50 कितना है उसका पता नहीं है, वो तो छूट रहा है। आप लोग हम लोग यहाँ आकर बैठे उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र किसी की नहीं है। छोटे से छोटे बालक को देख लो और बूढ़े से बूढ़ा देख लो, वो जो उम्र थी वो उम्र अब नहीं है। उम्र ये घट गई है इतनी, वो घट गई है। मानो शरीर के साथ अपना संबंध विच्छेद हो रहा है। इस शरीर में हम रहते हैं, इनसे अलग हो रहे हैं, पूरा संबंध होते ही पूरा अलग हो जाएंगे। ऐसे अलग होते होते होते होते होते साफ हो जाए। तो ये दो बात समझ लेने के लिए, जिससे हम निरंतर अलग होते हैं और निरंतर जिसे साथ रहते हैं। ये परा प्रकृति ऐसी है कि निरंतर बदलने वाले के साथ रहती है और निरंतर साथ रहने वाले के साथ रहती है। निरंतर साथ रहने वाला परमात्मा उसके साथ रहती है और निरंतर बदलते उस अपरा के साथ ही रहती है। तो ये अपरा बदलने वाली तो वो न बदलने वाला, न बदलने वाला अपने लिए है, ये बदलने वाला अपने लिए नहीं है, इसको अपने लिए मान लेता है। बदलने वाले को अपने लिए धन अपने लिए, भोग अपने लिए, कुटुंब अपने लिए है, धन वैभव जमीन जायदाद घर ये हमारे लिए है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। ये तो संसार की है, संसार के लिए है ना, ये बात है। तो बीच में जो जीव है स्वयं परा प्रकृति, वो परा प्रकृति का संबंध ईश्वर के साथ है, तो अपरा के साथ है। तो हमने अपरा को स्वरूप मान लिया। अपरा है नाशतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। जिसकी सत्ता विद्यमान है ही नहीं, प्रत्येक क्षण में वो सत्ता विद्यमान कर रहा है, उसको अपना मान लिया है। ये बड़ी गलती है। संसार को तो शरीर को मान लिया अपना और भगवान को अपना माना ही नहीं। भगवान की प्राप्ति होती है तो बड़ी दुश्मन होती है, बड़ी मुश्किल होती है, बड़े उद्योग से होती है, समय लगेगा ऐसा मान लिया। अरे समय तो अपरा के प्राप्ति में लगेगा, अपरा तत्काल नहीं मिल सकती क्योंकि ये बदलती रहती है। और परा के साथ परमात्मा तो बदलते ही नहीं, जब चाहो तो ही मिल लो, उसी क्षण जिस क्षण था उसी क्षण त्याग, वो तो मिला हुआ है। दृष्टि आपकी अपरा की तरफ है, संसार की तरफ है। जैसे कोई गंगा जी से मिलना चाहे तो ये गंगा जी है दस्तक, ऐसे आदमी समझता है कि नदी है कोई, तो नदी नहीं है तो गंगा जी, अहो गंगा जी कितनी देरी लगी, गंगा जी के मिलने में कितनी देरी लगी। ऐसे परमात्मा के मिलने में देरी नहीं लगती, इसमें समय नहीं लगता। केवल अपरा से ऊंचा उठने में देरी लगती है, वो तत्काल उठ जाओ चाहे देरी से उठ आप अपरा से उठते ही परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। अपरा से उठे ही परामय तो ज्ञान हो जाएगा, अपरा में उठते ही परमात्मा में तो भक्ति हो जाएगी और अपरा से पिंड छुड़ाने में कर्मयोग हो जाएगा। ये बात इस बात से अपरा के साथ हमारा संबंध नहीं है, परंतु अपरा के साथ इतना संबंध जोड़ गया जिसमें आप कहते हो शरीर के साथ संबंध कैसे छूटे, अरे संबंध कैसे रहे ये कह सकते, रहते ही नहीं संबंध कब रहता है बताओ, शरीर दुब रहता है आप रहते दोनों का स्वभाव ही नहीं मिलता, ये तो क्षण भंग हो रहे ये निरंतर रहने वाला है। तो अपरा को सत्ता दी, सत्ता दे के महत्ता दे दी, बड़ा भाई धन है बड़ी भाई, ये है भोग है बड़े भाई है, आराम है बड़े भाई है, मान है बड़ा भारी है, प्रसन्नता है बड़ी भारी है ही नहीं उसको तो बड़ा भारी भाई है, जो तो परमात्मा है उसे तो सारी नहीं वो अपना है, इनको सत्ता दे दी महत्ता दे दी, महत्ता दे कर संबंध जोड़ दिया, ये अपने की होगी होगी इस वक्त अपने को छोड़नी पड़ेगी, ये कोई भगवान की दी हुई नहीं है, प्रकृति की दी हुई नहीं है, किसी और की दी हुई नहीं है, अपना ही दिया हुआ है, अपना अपना मानते हैं इसी बात से, आज अगर अपना नहीं माने तो आज छोड़ दो तो मैं मंत्र साधु हो जाओगे, सच्चा साधु हो गया, सच्चा साधु हो जाने पर घर वाले एक साथ मर जाए सब के सब कुछ असर नहीं करता, ऐसा हम सब को सुनते हैं घर में बैठे बैठे भी अपना पर नहीं है भाई हमारा नहीं है, ये बात है ये समझ रही है हमारी कैसे है, मैं तो हूँ संबंधी परमात्मा का, ये संबंधी नाशवान का प्रकृति कार्य का, ये बात है तुम्हारे तो मन में ये आई कि ये जो जड़ चेतना का विभाग इसको ठीक कर समझ रहा है, साधन सब शुभ हो जाएंगे, इस वास्ते भगवान ने सोचा तुम 11 से 30 तक ये पता पहले रखा, शरीर और शरीरी ये पहले पकड़ रखा, ये सब में उपयोग ज्ञान योग में भक्ति योग में कर्म योग में और लय योग राज योग रक्त योग आशीर्वाद कई योग है, सब में खास चीज है कि दोनों विभाग अलग अलग, इदं शरीरं कौन थे क्षेत्र क्षेत्र इदं इदं शरीर हो इदं अंगुल से इदं जैसे यो अयम वृक्ष ये वृक्ष जैसे बन इस तरह शरीर इतना शरीर आवश्यक नहीं है, हमारे यहाँ कहते हैं कि ये पृथ्वी भूमन लेना इनके चलते चलते लोकालोक पर्वत है वहां फिर नहीं है, पृथ्वी समाप्त हो जाती है, जहां पृथ्वी समाप्त हो जाती है वहां जो लोकालोक पर्वत है लोकालोक पर्वत जितना दूर है उससे शरीर कम दूर नहीं है उतना ही दूर है, मानो संबंध ही नहीं है, और परमात्मा मैं हूं इससे नजीक है, मैं हूं इससे नजीक परमात्मा है, मैं दूर है परमात्मा नजीक, तो जो दूर जाए दूर उसको तो अंदर नहीं मान लिया, ना तो समीप में समीप है उसको दूर मान लिया, ये गलती नहीं है, उस गलती का सुधार यही है कि परमात्मा मेरे है, परमात्मा मेरे में है और मेरे है और अभी है, ये तीन बात है, मेरे में है और मेरे ही है, सर्वश्यताम हृदय सन्निविष्टः ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठति, संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में भगवान रहते सबके हृदय, पर परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं है, देखो परमात्मा देखना हो तो भीतर भी देखो मैं हूँ, मैं हूँ मैं हूँ से पहले परमात्मा है, मैं के साथ हूं लगी वो हूं है के साथ लग जाए, परमात्मा है और मैं नहीं है, मैं अपराधी है, तो मैं नहीं हूँ है, हूँ को है मिल जाती क्या हूँ है प्रार्थना करो ये नाथ ये प्रभु अपने नख गोपी का नंदनो भगवान अखिल देहि राम अंतरात्म देखन साथी तो विष्णु गुप्त ये सगो देवान सहत्वता न खलु गोपिका नंदनो भगवान आप यशोदा नंद नहीं है। गोपिका कहती आप यशोदा नंदन नहीं है, भगवान तो अखिल देह नाम अंतरात्म जितने सही धारी है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, लता है, धूप है, जलचर है, थलचर है, नवचर है, आकाश में उड़ने वाले हैं, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, देवता है, दानव है, राक्षस है, सबके हृदय में आप अंतरात्म देख सगड़ी अंतरात्म आप सबके भीतर आप हो। अखिल देह नाम देहधारी सब स्वर्ग के पाताल के व्यक्तियों सब अखिल देह नाम अंतरात्मा दे। अंतरात्मा को वो जो मैं मानता है उसको देखने वाले आप हो। अखिल देह नाम अंतरात्मा विखन सार थे तो विश्व गुप्त संसार की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी, इस बार सातुतांग बोले यादव बोल में आप उदय ईवान उदय हुए, कहते नहीं उदय ईवान सूर्य उदय होता है जो सातुतांग बोले सखे प्यारे मित्र सखे उदय ईवान सातुतांग बोले तो वे भगवान सब जगह है, सब में है, मेरे में मेरे में मेरे में और मेरे है मेरे ममी वांशो जीव लोके जीव मेरा ही अंश है, तो मैं भगवान का हूँ, मेरे भगवान है, भगवान मेरे में है और अभी है सब समय में, कभी मेरे से अलग होते ही नहीं, भगवान सर्व समर्थ होते हुए भी मेरे से अलग हो नहीं सकते, हो सकते ही नहीं, सामर्थ्य ही नहीं भगवान को, कैसे अलग हो, सब जो परिपूर्ण अलग कैसे होगा, आकाश हमारे से अलग कैसे हो, पुनः जिस बम्बे थे इसलिए भी सूक्ष्म भगवान अलग भूमि तो समय विराजमान है, केवल अपरा परा की तरफ दृष्टि, अपरा की तरफ दृष्टि, अपरा की जग की तरफ दृष्टि है, उसी तरफ दृष्टि नहीं है, केवल दृष्टि पर तो भीतर से परमात्मा को मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, जैसे भोला भाला बालक कहता है मेरी माँ है, उसको पूछे माँ क्यों है नहीं बता सकता, ये माँ लिखा ये माँ नहीं है और ये माँ है, ये माँ क्यों है, वो माँ क्यों नहीं बता, कहते है जीव कर देगा, इसलिए वो है हमारे युक्तें जरूरत नहीं है, केवल माँ है, साथ साथ दूसरा कोई नहीं है, ये माना पड़ेगा, ये जब तक नहीं मानते तो काम सिद्ध नहीं होगा, मेरे तो चरित्र गोपाल दूसरा न कोई, एक बाण करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आने अनन्या चिंती मंदिर अनन्य चेता अनन्य अन्य आपकी व्यापार सुगुण मानो निर्गुण मानो साकार मानो निराकार मानो दो भुज मानो सागर भुज मानो सतसंग भुज मानो वो आप ही नहीं मान जो आपकी बुद्धि में निश्चय हो कैसे है वैसे मान आपकी बुद्धि के अनुसार पहले दर्शन देंगे फिर अपनी बात सब बता दें सो जाने दे देव जनाई जना देगा आप उसके हो जाओ फिर अपनी चिंता मत करो वो बता देगा आपका ये बात पक्की एकदम और ये आपको आता है मैं ना भाई हमारे सबको आता है अपना न मानना अपना मानना ये विद्या याद है संसार को अपना शरीर को अपना न मानना भगवान को अपना मानना है आप गोद वाले माँ बाप को अपना मान लेते हो समझाने वाली साधु को अपना मान लेते हो ग्रह छोड़ देंगे लड़की सभी की सब ही माँ बाप के घर को छोड़ करके अपने पति के घर को अपने मान लेती, तो इसको नहीं मानना, इसको मानना ये विद्या याद है। बस इस विद्या को केवल ये करना है, मैं संसार का नहीं हूँ, भगवान का हूँ। ईश्वर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को लावे, मैं भगवान का हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ। लड़की माँ बाप की नहीं है, माँ बाप कहते भाई बेटी तो परावर्तन है, तो संसार है ना, ये बेटी है, परावर्तन है, अपने नहीं, ये अपना नहीं। ये विभाग जल का चित्र है, तुम्हारे मन में अवसर, मन में हमारी है, ये जल विभाग हमारा नहीं है, परमात्मा हमारा, परमात्मा हमारा अंश है, संसार का ये अंश शरीर है, शरीर संसार का अंश है, संसार के लिए हम भगवान का अंश है, भगवान के लिए साधन करते हैं ना, साधन करने वाले शरीर को तो साथ रखते हैं, संसार को अलग मानते हैं और संसार की कामना आसक्ति छोड़ना चाहते हैं, वो छोड़ते हैं, क्योंकि संसार का बीज जब शरीर हो तो अपना मान लिया, अब कामना कैसे, शरीर को अपना नहीं माने, संसार माने कामना रह नहीं सकती, कामना हो ही नहीं सकती। इस वास्ते संतों ने एक बात बहुत बढ़िया बताई, अपने आप को अकिंचन मानो, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, अकिंचन अच्छा, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा हो जाने पर भगवान मिल जाएंगे, भगवान मेरा है ये मानने की जरूरत नहीं है, लोग कुछ भी नहीं है मेरा, तो बाकी रहे वो भगवान होगा। कुछ भी मानने से ना कुछ मिलेगा, कुछ भी न मानने से पूरा मिलेगा, कुछ भी मेरा है तो छोटा ही मिलेगा, संपूर्ण ब्रह्मांड का राज्य मिल जाए तो छोटा ही मिलेगा, यदि कुछ भी मेरा नहीं है तो सब कुछ मिल जाएगा। तो ये विभाग है जो समझ लो, अब इसमें शंका हो आपके वो बताओ, गहरा समझ लो, बता ना हरे कुछ पता नहीं, मानो आ बात है कि नहीं है, है जिसमें हम लोग क्या बात है, गंगा जी है देख रहे हैं को जाए, अच्छा तो ये धीरे धीरे होगा, इनसे तो धीरे धीरे होगा, क्या समय लगेगा क्या, आज दिन जितनी समय बीत गई, जितनी वेला बीत गई, वो तो बीत गई, अब इसके प्राप्ति में देरी लगे तो हर्ज क्या, अब इसमें लगाना, चाहे देरी हो चाहे सवेरी हो, जल्दी हो चाहे देर हो, आप तो कहो अभी हो सके, मारे अभी ताबे में आ नहीं रही है, तो क्या थे? ये मान लो क्या, आप ही विचार कर लो, हो जाएगी, हो जाएगी, फिर अभी मान लो हो जाएगी। एक कहावत आती है, कुछ संकोच भी होता है, एक मुसलमान उसने एक छोटी लड़की के साथ ब्याह कर लिया, ब्याह कर लिया तो कहीं जा रहा था तो छोटी चल नहीं सकती, तो कंधे पर उठा लिया, तो किसी मेरे बेटा है बेटी है कि सब इसमें ही है, इसमें है, आप मान लो इसमें है, ये सब है, मान लो इसमें है, बेटा भी इसमें है, बेटी भी इसमें है, इसमें सब है, बाहर है, सब इसमें है, आप मान लो इसमें है, आप स्वीकार कर लो, फिर अस्वीकार कर दो इसको, अस्वीकार उपासी अस्वीकार, पीछे स्वीकार मत करो, शरीर इंद्रिया अंतःकरण मेरा नहीं है, कभी मेरा मत बनो, पासा मेरा नहीं है, इसमें ही है, इसमें सब कुछ, इसमें बोलो सच्ची बात है ना, ये बात एकदम इसमें बात है सब पूरी की पूरी। संसार मेरा नहीं है, भगवान मेरे हैं। शरीर मेरे लिए नहीं है, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, भगवान मेरे हैं और मेरे लिए है। इसको स्वीकार कर लो भीतर से, दिल का से पका लो उस बात, समय पर हो जाएगा बात। सही बात है, अंत में होगा यही। संसार सही आपका होने का है नहीं, और परमात्मा दूर होने का है नहीं। वो तो सदा साथ रहने वाला है, और ये कभी साथ रहने वाला नहीं है, बात यथार्थ भी नहीं है, ये हो जाए। भगवान कहते सर्वधर्मान पर जो माम एकम शरणम अनन्य शरण, सब हो जाएगा। अहं तो सर्व पाप विमोक्ष मान, तू चिंता मत कर, तू मान ले ऐसा हरण होना चाहिए। आज बात बन गई, इतनी खुशी आ रही थी, दांतें लग जाए। अरे आज तो निहाल हो गए, वर्षों से सत्संग करते थे परंतु आज तो निहाल हो गए, आज तो असली बात कर दी। क्या हो गया, क्या क्या से अगर हो गया, अपस्थिति में बात नहीं, आज पूर्ण हो गया। हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, संसार हमारा नहीं है। संसार की सेवा करो, क्यों करोगे? संसार से सेवा ली है और संसार के टुकड़े को लिए बैठे हो। सही सेवा ली और संसार टुकड़े लिए बैठे हो, इस बार ली है वो तो उतार दो और अगाड़ी लो मत, दुकान उठ जाएगी, समझ चुका दो। इस बार से सेवा कर दी है, सेवा करने ये कोई मिलेगा नहीं, यही मिलेगा कि इसका कर्जा उतर जाएगा। दृढ़ता से आज हो गया, हो गया। विवाह थोड़ी सी देर में ही होता है, ब्राह्मण और अग्नि की साक्षी में गठबंधन हो गया, विवाह हो गया। अब अगर ही होने वाला आप ही हो जाएगा धीरे, बात ये धीरे की नहीं है। अब आप कहोगे हमारे धीरे की दस्ती नहीं, तो ये तो दस्ती है नहीं, धीरे देर हो जाएगी दस्ती है। कह रहे हैं जस्ती नहीं है, ये बात नहीं कह रहे, ताबे नहीं आ रही है, ताबे नहीं आ रही है। तो ताबे नहीं आवे तो क्या करे आदमी, अपने से काम न कर सके तो अपने से प्रबल को पुकारे, पुकारो भगवान को, हो जाएगा। उसी शक्ति होगा, हमारे भरोसे नहीं है, हमारी शक्ति से नहीं है, पर परमात्मा शक्ति से नहीं है क्या? तो बस ये नाथ मेरे से नहीं होता, ये नाथ मेरे से नहीं होता। देखो सीढ़ियां पड़ी हुई है, ये बढ़िया तो माँ कहती है बेटा चलो, तो ऊपर हाथ लगा करके, पैर रख करके, पेट का भी जोर लगावे, टांग का भी जोर लगावे, हाथ का भी जोर लगावे, तब ऊपर चढ़ गया, खड़ा हो गया ऊपर, हट रहा है, ये चढ़ गया। माँ कहती फिर चढ़ो, फिर चढ़ जाता है, चढ़ते पढ़ने लगे तो चट माँ दे देती है, धम धम धम चढ़ जाती है। ऐसे ठाकुर जी है, तो आप चढ़ो, आपकी शक्ति जैसा चढ़ो और फिर वो गोद में चढ़ जाए। तेषा अहम समुद्र था मृत्यु संसार सार रात भाव में नसी रात, जल्दी करे। वे ज्ञानी मार्ग जो प्राप्त होते हैं वे तो स्वयं होते हैं चिरात, और मैं नसीरात, मैं जल्दी उद्धार कर दे रहा हूँ। भगवान छोड़ दे, भगवान को उद्धार कर, ये ठीक है ना? तो ये ठीक है बड़ी, जो समझ में आवे, जो ठीक दिखे उसको पुकार। पर ये मान लो आज हो गया, कन्या की बड़ी चिंता है, घर पर अच्छा मिल गया, ब्याह कर दिया, चिंता मिट जाती, मिटती है कि नहीं? अब चिंता क्या भाई, भाई अपने घर पर गई, घर अच्छा है, बर अच्छा है, सब अच्छा है, ऐसे अपना ब्याह हो गया, अब भगवान से ब्याह हो गया बस, अब चिंता की बात, अब काम करो, अब पीर का काम नहीं, शास्त्र का काम, अब संसार का काम नहीं, भगवान का काम है, यद करो से यदना से यजो श्री ददा से यद यप से तत्पुरुषमदर्पण क्रिया और पत्र पुष्पम फलम तो यज्ञो में भक्ति अपनी सके। और पदार्थ संसार दो चीज है, क्रिया और पदार्थ। क्रिया पदार्थ भगवान की है, क्रिया भगवान की है। हमारा ना पदार्थ है ना हमारी क्रिया। शुभ अशुभ फले रे मोक्ष से कर्म बंध रहे। भगवान साफ कहते हैं शुभ अशुभ कर्म फल बंध से तुम मुक्त हो जाएगा। जब मुक्त माऊंगे मुक्त हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। सब भगवान के अर्पण। भागवत एकादश स्कंध की टीका है, एकनाथी महाराज, एकनाथी भागवत कहते हो, एकनाथी महाराज कहते कूड़ा करता है वो मेरा अर्पण करो, वो भजन हो जाएगा। फागण के गीत गीत गाल गलोज वो भी भगवान के अर्पण करो, भजन हो जाएगा। जंगल में गए सिंह सुंदरास भागे वो भागना भगवान को भजन हो जाएगा। लिखा कैसी बढ़िया बात है, क्योंकि आप भगत हो गए, आपका जो कार्य भगत ही भजन ही होगा भगवान के। भागना भी भगवान के भजन में, भगवान के अर्पण। डरता भागे जरूर, कूड़ा करके फेंके वो भी क्यों, भगवान सब कुछ भगवान ही तो है। भागना भगवान तो भगवान तो है, भगवान को यदि याद भगवान ही रहेगा और है क्या बताओ। जैसे विराट रूप दिखाया तो रक्षण भीता दिशोग्र बनती, राक्षस भयभीत और गए चार भाग रहे हैं तो भाग रहे है भी वो विराट रूप और देख कर भागे वो भी विराट रूप है, देखे वो भी विराट रूप है, दिखे वो भी विराट रूप है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2055 17 अप्रैल 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।